श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय के 15वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। इस अध्याय के 4थे श्लोक से 10वें श्लोक तक 7 श्लोकों में तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का वास्तविक स्वरूप बताया गया और अविवेकी मनुष्य तत्पदार्थ से विमुख ही रहते हैं, इसलिए उसका चिंतन नहीं कर पाते। इसे 11-12 इन दो श्लोकों में बताया गया। 13वें श्लोक से बताया गया कि जो विवेकी है, दैवी संस्कारों से संस्कारित है, वे तत्पदार्थ का चिंतन करने में लगे रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् इत्यादि से उनके भजन का प्रकार बताया गया। सततम कीर्तयन्तो माम इत्यादि से निरंतर, सततम शब्द का अर्थ है हमेशा निरंतर, और कीर्तन का प्रकार बताया श्रवण तथा ओंकार जप, ये करते रहते हैं। और ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणादि के सहयोगी जो बाह्य ब्रह्मचर्यादि व्रत है, वह भी जिनका अटूट है, ऐसे निरंतर तत्पदार्थ के प्रति समर्पित है। नमस्यन्तश्च मामसे, एक प्रकार से नमस्कार बताया, नमस्कार होता है प्रविभाव। प्रविभाव का अर्थ है कि जिससे नमस्कार किया जा रहा है उस नमस्कार्य के सामने नमस्कर्ता नगण्य है, तुच्छ है। ये व्यवहार तो हमेशा तत्पदार्थभूत परमात्मा के प्रति प्रविभाव रखते हैं, परमात्मा से, परमात्मा के सामने अपने आप को नगण्य समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। तो वो जिस अपने को तुच्छ समझ रहे हैं वो तुच्छ वस्तु ही है अहंकार, और वो अहंकार है अनात्मा कार्यक्रम संघात विषयक अभिमान। वो अनात्मा कार्यकरण संघात परिच्छिन्न होने से, शूद्र होने से, तुच्छ होने से, तद विषयक जो अभिमान, उसको ऊपर नहीं उठने देते। यानी मैं कुछ विशिष्ट हूँ और परमात्मा मेरे अपेक्षा निकृष्ट है, जैसा हिरण्यकश्यपु आदि का वो है, परमात्मा को अपने से निकृष्ट देखते हैं और अपने को परमात्मा से उत्कृष्ट देखते हैं, तो उनका प्रभिभाव नहीं है। और जो परमात्मा विषयक अहम वृत्ति है उसे तो कहा जाता है प्रमा, अहंकार नहीं, वह तो वास्तविकता है और उसका ग्रहण करते हैं, वो अहंकार नहीं कहलाता। अहम वृत्ति का विषय यदि अनात्मा है तो अहंकार, वो अहम वृत्ति अहंकार कहलाती है। और वही अहम वृत्ति जो वास्तविक अहम अर्थ है उसी को आलंबन बना ले वो प्रमा कहलाती है, उसका साधन है अहंकार का गलित होना। द्वैतवाद कथा भगवान स्वयं सेवक हाँ ये स्वामी हाँ उस भाव से ऊपर, तो उसमें भी वो अहंकार ऊपर नहीं उठना। हाँ हाँ हाँ ठीक। तो एक एक में तो प्रमा है, वो वास्तविकता है जो अहम वृक्ष शरीरी वाला है, वो जो है वही समझ रहा है, वो ज्ञान है, वो फल है इस नमस्कार का, और नमस्कार है साधन। जो अहम वृक्ष शरीरी वा में तो ज्ञान है, वो मैं इस संसार वृक्ष का उच्छेदता हूँ, रेरीवा हूँ का अर्थ है, वो अहम तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को मैं समझ करके अपने आप को संसार वृक्ष का रेरीवा अनुभव कर रहा है। अहम वृक्ष से रेरीवा, इसमें वृक्ष है ये संसार, और उस संसार का मूल कारण जो परिणामी उपादान कारण है अविद्या, उस सहित उसे जड़ से उखाड़ करके फेंकने वाला मैं हूँ। वो कौन फेंकता है? तो तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो प्रमा, उसमें अभिव्यक्त हुआ जो प्रत्येक अभिन्न चैतन्य, और वो वही इस संसार वृक्ष का समूल उच्छेदक है, वो प्रमा है, वो है फल इस नमस्कार का। यहाँ जो नमस्कार बताया जा रहा है माम नमस्यंत, इसमें माम शब्दित है वो संसार वृक्ष का जो रेरीवा अपने को अनुभव कर रहा है उसके प्रति प्रभिभाव नमस्कार है। तो उसके प्रति प्रभिभाव का अर्थ है कि अभी अज्ञान अवस्था में जो मैं समझ रहा हूँ अपने आप को, वो नगण्य हूँ, वो भक्ति वाला, वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ इत्यादि, तो वो सेवक स्वामी के सामने नगण्य होता है, वैसा ये नगण्यता हो जाएगी। ये साधन है, वो फल है, ये दोनों में अंतर है। भक्ति और ज्ञान का सम समुच्चय होता है, हाँ। तो मैंने भक्ति और कर्म का भी समुच्चय होता है और भक्ति और ज्ञान का भी समुच्चय होता है उस समय ज्ञानी की जो भक्ति है, वो ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं, एक तो वो फलभूता भक्ति, और दूसरी साधन रूप जो भक्ति है मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसी, इसमें इन श्रवणादि भक्तियों के भी अवान्तर का एक भेद है, जो नवविधा भक्ति है वो साधन भूता भक्ति, उसकी फल भूता भक्ति निधिध्यासन, उसका फल है ज्ञान और वही भक्ति बनता है। वो ज्ञान भक्ति है का मतलब वो भगवान के प्रति प्रेम है, और इसलिए ज्ञानी तो भगवान का अति प्रिय होता है, जो गीता में भगवान कहते हैं मैं ज्ञानी का अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये जो आपस में मैं के रूप में एक दूसरे का प्रेम है, वो स्वयं एक दूसरे को अपना स्वरूप समझ रहा है, वही वास्तविक भक्ति है। वो ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं, वो ज्ञान रूपा भक्ति एक तो वो है, और एक है निधिध्यासन रूप ज्ञान, वो भी अंतरंग साधन रूप भक्ति है मोक्ष साधन सामग्रियां। तो ये नवविधा भक्ति से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत जो भक्ति है, इसमें ज्ञान के प्रति साधन भाव है, ज्ञान उनका फल है, और इन दोनों में भी स्वस्वरूप अनुसंधान रूपा जो भक्ति है वो फल है, नवविधा भक्ति साधन है। इसलिए वो जो तीन भक्तियाँ बताई थी यहाँ पर उपासनाएँ, तो उत्तर उत्तर उपासना पूर्व पूर्व उपासना की योग्यता संपादक है, ये कहा। ये उपासना एक प्रकार से भक्ति ही है, और ये जो भक्ति है उत्तर उत्तर भक्ति पूर्व पूर्व भक्ति की योग्यता लाती है, और एक फलभूता भक्ति है, उसे ज्ञान कहो भक्ति कहो, निधि ध्यासन की भी फलभूता वो होती रहती है, अलग से करने की जरूरत नहीं। मैं के रूप में निरंतर तत्पदार्थ का स्फुरन, और वास्तविक रूप से प्रेम ज्ञानी का ही उसके प्रति होता है। ज्ञानी का कोई ज्ञानी की अपेक्षा नहीं होती, और तत्पदार्थ के प्रति ही प्रेम रहता है, किसी अनात्म वस्तु के प्रति प्रेम नहीं रहता, वो निरपेक्ष प्रेम वही करता है, निरपेक्ष प्रेम अपने से ही होता है। तो परमात्मा को वस्तुतः अपना स्वरूप जानना ही परमात्मा की निरपेक्ष भक्ति है, परम प्रेमास्पदा प्रेम रूपा भक्ति है, वो ज्ञानी ही कर सकता है, वो फलभूता भक्ति। और निधिध्यासन साधन रूप भी भक्ति है, फल रूप भी भक्ति है, ज्ञान के प्रति साधन है, और ये जो बाकी भक्तियां हैं पृथक्वेन और बहुधा से बताई जाने वाली, उसकी वो फल है। तो जैसे अपरा प्रकृति में सात प्रकृतियां, प्रकृति भी है विकृति भी है, ऐसे ये बीच वाली भक्ति को साधन भी फल भी समझना, ये अवान्तर फल हो गया। और कुछ नहीं। तो ये तो नमस्कार है माम शब्दित, जो मया ततमिदं सर्वं से बताया गया सात श्लोकों में तत्पदार्थ वो माम है, और उसको नमस्कार करना है का मतलब उसके प्रति प्रविभाव है, और ये अभी साधक की भक्ति है। वो प्रविभाव करेगा का मतलब अपने आप को अज्ञान अवस्था में जो समझ रहा है, तो उसकी समझ तो पंचकोशों में से ही कोई ना कोई होगी स्वयं के विषय में। वो जो मेरा स्वरूप है अज्ञान अवस्था में, वह यहाँ पर जिसको हम नमस्कार्य मान रहे हैं उसके सामने नगण्य है, ये भाव, ये नमस्कार होगा। और भक्त्यानित्य युक्ता, तो परम प्रेम रूप जो भक्ति है इसका अभ्यास कर रहे हैं। अभी तो अज्ञान अवस्था में मान रहे अपने आप को कार्यक्रम संघात, तो उसके अनुकूल आदि की पूर्व संस्कार के अनुसार अपेक्षाएं रहेगी, उनको हमेशा सतर्क रह करके हटा रहे, और केवल माम शब्दित शोधित तदर्थ को मैं के रूप में जानने के लिए अंदर से अपेक्षा रख रहे हैं। तो ये माना जाता है जिज्ञासु की भक्ति, तो प्रेम से युक्त है वो तत्पदार्थ, मुझे अपने आत्मा के रूप में अनुभव में आ जाए, इस अपेक्षा से जो भगवान के प्रति प्रेम है वो भक्त्यानित्य युक्ता, ऐसे होकर के माम उपासते, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे से मुझे ही चाहते हैं, और कुछ नहीं। ज्ञान भी चाहता है जिज्ञासु, तो इसलिए चाहता है कि परमात्मा मैं के रूप में जिस अज्ञान के कारण नहीं आ पा रहा है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान चाहता है, का मतलब परमात्मा को ही मैं के रूप में चाहता है। ज्ञानी जिसका मैं के रूप में अनुभव करता है उसको मैं के रूप में प्राप्त करना चाह रहा है, वो मैं के रूप में उसके अभिव्यक्ति में अभिव्यंजन में प्रतिबंधक आवरण को हटाना चाह रहा है, आवरण को हटाने वाला ज्ञान चाह रहा है। इसलिए जिज्ञासु की भक्ति एक प्रकार से ज्ञानी के भक्त ज्ञानी की जो स्वभावतः भक्ति हो रही है वो उसकी साध्य है, प्रयत्न से प्राप्त करना चाह रहा है। इसके लिए फिर अवान्तर भगवान के जो भक्त हैं 13-14 दो श्लोकों में बताए गए, उनके अवान्तर तीन प्रकार हैं। उन योग्यता भेद से तीन प्रकारों में एक उत्तम कोटि का है, दूसरा मध्यम कोटि का है, तीसरा अधम कोटि का है। जो उत्तम कोटि का भक्त है वह ज्ञान रूपी साधन से माम शब्दित तत्पदार्थ का आदर करता हुआ, पूजयंत यानी तत्पदार्थ को ही आदर दे रहा है, अंदर से महत्व बुद्धि में उत्तम कोटि के अधिकारी में महत्व परमात्मा का ही है और किसी का नहीं। तो वो हुआ कि माम एव पूजयंत यजंत, और साधन क्या है तो ज्ञान रूपी यज्ञ, और वो ज्ञान कैसा तो एकत्वेन। ये सारा प्रपंच एक परब्रह्म रूप ही है, परब्रह्म का विवर्त होने से, और वह परब्रह्म जो समस्त जगत का अधिष्ठान है वो मैं हूँ, ऐसा जो प्रत्येक अभिन्न जगत अधिष्ठान विषयक ज्ञान, वही यज्ञ है, साधन है, और उसी से मेरी पूजा कर रहा है। पूजा है आदर, मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे गृहित करना, ये मेरा आदर माना जाता है, भगवान कहते हैं। तो भगवान देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, तो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न यानी अभिन्न परिच्छेद रहित परमात्मा को ग्रहण करना ही परमात्मा की पूजा है, ऐसी पूजा कर रहे हैं, वो ज्ञान यज्ञ से ही होती है। तो ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन ज्ञान यज्ञेन माम एव पूजयंत माम एव उपासते, अपि शब्द ने बताया। फिर मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है तत्पदार्थ, इस चिंतन का बीच में अवसर नहीं मिलता। यदि होगा तो फिर वो एकत्व रूप ज्ञान यज्ञ नहीं हो रहा है। इसलिए अपि शब्द ने कहा अन्याम उपासनाम परित्यज्य, यह अपि शब्द से सूचित है। तो भेद चिंतन को छोड़ करके अभेद चिंतन मात्र करते हैं तो ये उत्तम कोटि के जिज्ञासु की भक्ति है, परमात्मा के भक्त की भक्ति है। जो मध्यम कोटि के हैं नहीं निधिध्यासन की योग्यता, जिनमें ये निधिध्यासन है, स्वस्वरूप अनुसंधान है, इसकी योग्यता जिनमें नहीं है, तो वे जो उपनिषदों ने बताई हुई आदित्य ब्रह्म इति आदेश इत्यादि के द्वारा आदित्यादि प्रतीकों की ब्रह्म दृष्टि से उपासना वो करते हैं, वो पृथक्त्वेन। और दूसरे हैं मध्य मंद कोटि के, वे बहुधा विश्वतोमुखम माम उपासते। तो इस प्रकार ये मंद मध्यम और उत्तम कोटि के मोक्ष मार्ग में श्रद्धा रखने वाले जिज्ञासु हैं। और ये अपनी अपनी योग्यता के अनुसार तत्पदार्थ के चिंतन में लग जाते हैं और तत्पदार्थ का उनके अपनी अपनी योग्यता के द्वारा किया गया जो चिंतन है वह चिंतन उन्हें पूर्व पूर्व साधन की योग्यता प्रदान करता है। अंत में एकत्वेन ज्ञान योग्य ज्ञान यज्ञेन ये जो साधन है उससे उसके योग्य बन जाते हैं और उससे उन्हें तत्पदार्थ का मैं के रूप में हाथ में रखे हुए आंवले के तरह साक्षात्कार हो जाता। उससे आभानापादक आवरण रूप जो इस संसार वृक्ष का मूल है उसका उच्छेद हो जाता है, बाध हो जाता है और मूल उखड़ गया तो संसार वृक्ष उखड़ जाता है। फिर वे अहम वृक्ष शरीरिवा इसकी अनुभूति में पहुंचते हैं जो त्रिशंकु ऋषि की अनुभूति है। इति त्रिशंकुर वेदानुवचनम। रेरिवा यानी उच्छेदक, काटने वाला। तो भाष्य में हम लोग एकत्वेन यहाँ तक के मूल श्लोक का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसकी चर्चा कर चुके हैं। पृथक्त्वेन इत्यादि भाष्य की चर्चा करनी है। केचिच्च पृथक्त्वेन आदित्य चंद्रादि भेदेन स एव भगवान विष्णु आदित्यादि रूपेण अवस्थित इति उपासते। यानी पृथक्त्वेन ज्ञान यज्ञेन अन्य शब्द का अर्थ कर दिया केचित, यानी मध्यम अधिकारीण ओ पृथक्त्वेन उपासते, ओ माम एव पृथक्त्वेन उपासते। तो कैसे पृथक्त्वेन, तो कहते हैं इस प्रकार की आदित्य चंद्रादि जो प्रतीक है आदित्यो ब्रह्म इत्यादि से इत्यादि के द्वारा बताए गए उन प्रतीकों का ब्रह्म के रूप में चिंतन। वो चिंतन का प्रकार है कि स एव भगवान विष्णु आदित्यादि रूपेण अवस्थितः। आदित्य चंद्रादि रूप से वही विष्णु शब्दित व्यापक तत्व अवस्थित है। उनमें से किसी एक प्रतीक का ध्यान करते हैं, उससे वे योग्यता पाते हैं कि सर्वम खलुदम ब्रह्म, इस निश्चय की योग्यता पा लेते हैं। पहले उस तत्व के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कोई न कोई एक बीच में आलंबन बनाता है और उसी आलंबन में ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म के साथ जैसे ही बुद्धि का संपर्क होता है, ब्रह्म संस्कार से संस्कारित बुद्धि होती है तो आलंबन को छोड़ देता है, ब्रह्म को मात्र पकड़ लेता है। तो फिर एकत्वेन ज्ञान यज्ञ न हो जाता है। भेद तो आलंबनों में है ना, उपाधि में है, वो उपाधि बाद में छूट जाती है। अरुंधति को जानने के लिए शुरू में जैसे सप्तऋषि मंडल आदि का आश्रय लिया जाता है, फिर धीरे धीरे वो छूट जाता है। आगे हैं मंद अधिकारी की उपासना जो बताई गई थी, बहुधा माम उपासते, उसकी व्याख्या। तो केचित यानि मंद अधिकारी ना, तो मंद अधिकारी क्या करते हैं, तो बहुधा अवस्थित स एव भगवान सर्वतो मुखो विश्वतो मुखो विश्वरूप इति। तो अनेक प्रकारों में वही भगवान अवस्थित हैं और तम विश्वरूपम सर्वतोमुखम बहुधा यानी बहु प्रकारे न उपासते, तो अनेकों प्रकार से इंद्रादि रूप से, तो स्मार्त प्रतीकों के रूप में कभी कर्म के अधिष्ठात्री देवता के रूप में आदि आदि रूप में कर्म समुचित उपासना के द्वारा, तो कभी केवल कर्म से ही स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव इत्यादि से, ये कई एक प्रकार उनके कर्म से लेकर के चिंतन तक के हैं और वो करते रहते हैं, वो भी भगवान की ही आराधना हो जाती है। अब ये जो मंदा अधिकारी के द्वारा की जाने वाली अनेकों प्रकार की उपासना है, तो फिर वो एक भगवद एक विषय को उपासना कैसे होगी, एक प्रश्न होता है, उसी प्रश्न को यहाँ पर बताया गया। यदि बहु भी प्रकारे उपासते कथम त्वाम एव उपासते इति, तो कहते हैं यदि अनेकों प्रकार की उपासना वे कर रहे हैं, अनेकों प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, तो आप तो एक रूप हो, तो एक रस आपका ही चिंतन वो अनेकों प्रकार का चिंतन कैसे होगा, ये अर्जुन के मन में प्रश्न है। भगवान ऋषिकेश हैं, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को और ईश कहते हैं नियंता को, तो ऋषि शब्दित बाह्य इंद्रिया और अंतकरण जो मन है उसके भी ईश है, नियामक है मनसो मनोयत के अनुसार, तो नियामक नियम्य के हर एक प्रचार को व्यापार को जानेगा, उससे अज्ञात कोई भी व्यापार कोई भी वृत्ति मन में नहीं होगी, और एक के ही नहीं किसी के भी मन में, वो सब के मन का नियामक है। इसलिए तो भगवान ऋषिकेश होने के कारण, ऋषिक होने के कारण, ऋषिक इंद्रियां हैं और उनका ईश होने के कारण अर्जुन के मन में जो प्रश्न आया, भले ही शब्द से वाणी से भगवान के सामने अर्जुन ने व्यक्त नहीं किया, लेकिन भगवान को ज्ञात हुआ, तो भगवान अर्जुन के मन में आए हुए उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं स्वयं ही जान करके। इसलिए कहते हैं कि आह इत्यत आह, यानी इस प्रकार का अर्जुन के मन में प्रश्न होने पर आह यानी उत्तरम आह, इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं। अपनी सर्वरूपता को भगवान बताते हैं, अतः इसलिए वो मेरी ही उपासना है अनेकों प्रकार से की जाने वाली, कि जिन जिन रूपों में वे उपासना कर रहे हैं उन उन रूपों में मैं ही अवस्थित हूँ। तो 16वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोहमहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। तो क्रिया कारक फल यही संसार है, संसार में जो विविधता है इसको इन तीन विभागों में विभक्त किया जाता है, या तो क्रिया, और कारक कहते हैं क्रिया के साधन को, क्रिया निर्वर्तक कारक कहलाता है, और क्रिया का जो फल है वो फल कहलाता है। तो क्रिया कारक फल, तो क्रिया का साधन, क्रिया और क्रिया का फल, यही संसार है। तो जब कभी किसी का मन जाएगा या तो क्रिया में जाएगा या तो क्रिया के साधन भूत कारक में जाएगा या तो क्रिया का फलभूत जो है उसमें चला जाएगा, फल में। तो संसार की ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो या तो क्रिया रूप न हो या कारक रूप न हो या क्रियाफल रूप न हो। जो भी वस्तु है या तो क्रिया है वो, या तो कारक है, या तो फल है, यही संसार है। इससे अलग कोई संसार नहीं है। तो भगवान अपने आप को क्रिया रूप, कारक रूप और फल रूप बता रहे हैं। कहते हैं ये मेरा ही अविद्या अवस्थास्थ रूप है, अविद्यक रूप है मेरा ही क्रिया कारक फल। जैसे रस्सी का ही अविद्यक रूप है सर्प, दंड, भूरेखा, माला आदि। रस्सी से अतिरिक्त जो कुछ भी मंद अंधकार में रस्सी का रूप प्रतीत हो रहा है वह रस्सी का ही अविद्यक रूप है। है रस्सी वस्तुतः, वो न तो दंड, न तो सर्प, न तो माला रस्सी से अलग है। रस्सी ही उन उन रूपों में भास रही है, रस्सी का ही वह विश्व रूप है। ऐसे मेरे अज्ञान से मेरा यह क्रिया कारक फल भेदात्मक रूप प्रतीत होता है। कारक है, कर्ता कारक में आ जाता है, क्रिया का निर्वर्तक कारक कर्ता कहलाता है ना, वही कारक है। तो कारकों के अवान्तर कहीं एक भेद है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, उसमें से कारक विशेष है कर्ता, उसको कारक विशेष कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं इत्यत आह। तो इसमें शास्त्रीय जो क्रिया है, शास्त्र दो विभागों में विभक्त है, श्रुति और स्मृति। तो श्रुति रूप शास्त्र और स्मृति रूप शास्त्र। श्रुति रूप शास्त्र के द्वारा बताई गई जो क्रिया है वो क्रतु कहलाती है, उसे स्रौत क्रिया कहलाती, स्रौत क्रिया क्रतु है। और स्मृति रूप शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो क्रिया है उसे स्मार्त क्रिया कहते हैं, वह यज्ञ कहलाता है। यहाँ पर इसलिए अहम क्रतु, अहम यज्ञ, इसमें क्रतु और यज्ञ शब्द उन दो शास्त्रीय क्रियाओं के लिए आया जो श्रुति रूप शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित विहितत्वेन रूपेण, अनुष्ठेयत्वेन रूपेण क्रिया है, वह क्रतु कहलाती है, वैदिक क्रिया। और स्मार्त क्रिया वो है यज्ञ। तो क्रिया कारक फल में क्रिया हो गई एक प्रकार से यह क्रतु और यज्ञ क्रिया है। और वह स्रोत क्रिया भी मैं हूं, मेरा ही विवर्त रूप है। जैसे रस्सी का ही विवर्त रूप है अविद्यक रूप है सर्प, रस्सी का ही अविद्यक रूप है दंड, सर्प रस्सी का ही अविद्यक रूप है दंड, इसलिए दंडादि रस्सी ही है। रस्सी कह सकती है कि मैं ही सर्प हूँ, मैं ही दंड हूँ, मैं ही माला हूँ, मैं ही भूरेखा हूँ। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि मैं ही क्रतु हूँ, यानी स्रोत क्रिया हूँ, मैं ही यज्ञ हूं यानी स्मार्त क्रिया भी मैं ही हूं। और स्वधा अहम, तो जो स्वधा है, स्वधा शब्द के भाष्कर भगवान दो अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो स्वधा शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है शास्त्रों में पितरों के लिए दिया जाने वाला जो अन्न, वह स्वधा कहलाता है। तो एक प्रसिद्ध शास्त्र प्रसिद्ध वो अर्थ ले लो स्वधा शब्द का, पितृभ्यो यद अन्न दीयते तत् स्वधा, ऐसा। और एक अर्थ स्वधा शब्द का है प्राणी मात्र के द्वारा आद्यमान अन्न, सामान्य अन्न स्वधा। और अहम औषधम, इसमें औषधम शब्द का भी, जैसे स्वधा शब्द के दो अर्थ हैं, ऐसे औषधम शब्द के भी भाष्य में भाष्कर भगवान दो अर्थ बताएंगे। एक अर्थ है स्वधा शब्द का, ये औषध शब्द का, ये जो औषधि कहलाता है ना, औषधि, औषधि के लिए ही औषध शब्द है। औषधि शब्द से ही स्वार्थ में अण प्रत्यय करके औषधम बना, इसलिए औषधि रेव औषधम। और औषधि शब्द का अर्थ होता है जो फसल एक बार फल दे करके समाप्त होती है, उस फसल को कहा जाता है औषध। जैसे गेहूं एक बार बो देंगे, एक बार फलता है फिर समाप्त हो जाता, तो गेहूं चावल तुअर आदि ये जो है अन्न, वो औषधि कहलाता है। वो भी भगवान कहते हैं मैं हूं, एक औषधि शब्द का वो अर्थ। दूसरा औषध, जब स्वधा शब्द का अर्थ प्राणी मात्र के द्वारा भक्षमान अन्न करेंगे, तो उस समय औषधम शब्द से, क्या नाम, स्वधा शब्द से ही व्रीही आवादी को लिया जाएगा, तो औषधि औषधम का अर्थ निकलेगा व्याधि का निवारक जो भेषज यानी दवा, औषधम कहलाएगा दवा। और वैदिक क्रिया और स्मार्त क्रिया जो का अनुष्ठान होता है, वह बिना मंत्र के नहीं होता, तो मंत्र भी कारक कोटि में आता है, क्रिया का साधन है ना, जो क्रिया का साधन है उसे कारक कहते हैं, क्रिया निर्वर्तक। तो वो मंत्र रूप जो एक कारक विशेष है, वह मंत्र रूप कारक विशेष भी मैं ही हूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मंत्रो अहम्। ऋक यजु साम विभागों में विभक्त वैदिक क्रिया में उपयोगी मंत्र भी मैं हूं, और स्मार्त मंत्र भी मैं ही हूं, गीता के श्लोक आदि। और आज्यम शब्द का तो अर्थ होता है घी, ये उपलक्षण है हवि मात्र का। घृत की भी हवि दी जाती है और अन्य भी तिल आदि की भी हवि होती है, वे भी हवन सामग्री का उपलक्षण है आज्य शब्द, वो भी एक कारक विशेष है। यज्ञ और क्रतु बिना हवि के नहीं होंगे, इसलिए आज्य शब्द से जो हवन सामग्री रूप कारक है उसे लेना है। तो वो आज्य से उपलक्षित हवन सामग्री रूप कारक भी मैं हूँ, जैसे मंत्र कारक मैं हूँ, ऐसे हवन सामग्री आहुति द्रव्य भी मैं हूँ। ये आज्यम अहम् इससे कह रहे हैं भगवान। और अधिकरण कारक है अग्नि, आह्वनीय अग्नि में आज्यादि आहुत आहुति द्रव्य का प्रक्षेप किया जाता है देवता के उद्देश्य से, तो जिस अग्नि में देवता का प्रक्षेप होना है, तो देवता के लिए हवि का प्रक्षेप होना है, वह अग्नि भी भगवान कहते हैं मैं हूँ आहोनी अग्नि। तो अहम अग्नि और वो जो हवन क्रिया हो रही है प्रक्षेप, आहुति द्रव्य का प्रक्षेप जिस अग्नि में किया जा रहा है वह अग्नि प्रक्षेप का अधिकरण कारक वो भी मैं हूँ, और प्रक्षेप रूप जो क्रिया हो रही है वह प्रक्षेप रूप क्रिया भी जिसे क्रतु और यज्ञ कहा जाता है, वैदिक मंत्रों से हो रहा है तो क्रतु और स्मार्त मंत्रों से हो रहा है तो यज्ञ, वह भी प्रक्षेप रूप क्रिया मैं हूँ। इस अभिप्राय से कहा कि अहम हुतम वो हवन कर्म भी मैं हूँ, आहुति द्रव्य का प्रक्षेप। इस प्रकार ये सब भगवान का ही रूप है, तो इनमें से किसी एक को भी भगवान के रूप में देख रहा है तो भगवान के ही एक अंश को भगवान के रूप में देख रहा है ये माना जाएगा। और यहाँ प्रत्येक बार अहम अहम शब्द का प्रयोग किया है तो टीकाकार कहते हैं ये एक एक अंग का भगवान के रूप में चिंतन भी एक एक स्वतंत्र उपासना है, इसलिए बहुधा उपासते हो जाएगा। इन सब को भगवान के रूप में देखता है तो भी भगवान की उपासना है, और इनमें से एक एक को भी भगवान के रूप में देखता है तो भी भगवान की उपासना है। भगवान से योग संसर्ग करने वाली बुद्धि का ये उपासना होने से, ध्यान होने से, ये बहुधा इस प्रकार ये करते करते भगवान के साथ जोड़ेगी बुद्धि को। तो भाष्य को देखिए, अहम क्रतु फल आएगा, आगे आएगा, और औषधम कहने से अन्नादि फल कोटि में भी आ जाता है। औषधम और स्वधा शब्द से वो सामग्री भी है और स्वयं प्रयोग में लेते हैं तो फल भी है, भोग्य सामग्री है ना, प्राणी मात्र के द्वारा खाया जा रहा है, भोग किया जा रहा है, तो फल भी है। स्वधा शब्द से प्राणी मात्र से हाँ वो जो अर्थ लिया गया उससे फल भी आ जाएगा। तो अहम क्रतु, क्रतु शब्द का अर्थ करते हैं स्रोत कर्म भेद, श्रुति प्रतिपादित कर्म विशेष, वो भी मैं ही हूँ। और अहम एव यानी मैं ही हूँ, स्रोत कर्म विशेष मैं ही हूँ। और अहम यज्ञ यानी स्मार्त, स्मृति प्रतिपादित कर्म विशेष भी यज्ञ शब्दित मैं ही हूँ। किंच स्वधा यानि अन्नम अहम पितृभ्यो यद दीयते, पितरों के लिए दिया जाने वाला अन्न स्वधा वो भी मैं हूँ। और अहम औषधम यानि सर्व प्राणी भी यद अद्यते, तत् औषध शब्दवाच्यम प्राणी मात्र के द्वारा भक्षमान वो औषध शब्द का अर्थ है, वो भी मैं हूँ। और अथवा इत्यादि से स्वधा और औषधम शब्द का अर्थांतर बताया जा रहा है। तो अथवा स्वधा इति सर्व प्राणी साधारणम अन्नम, प्राणी मात्र के उपयोग में आने वाले अन्न को स्वधा शब्द से लेंगे और औषधम शब्द से फिर लिया जाएगा रोग निवर्तक औषधि दवा, ये कहते हैं कि औषधम इति व्याधि उपशमार्थम भेषजम। भेषज कहते हैं दवा को। तो मंत्र अहम येन पितृभ्यो देवताभ्यश्च अभिदीयते, जिनका उच्चारण करके देवता तथा पितरों को हवि दिया जाता है उसे कहा जाता है मंत्र। वह मंत्र रूप कारक भी मैं हूँ। और अहम एव आज्यम यानि हवि, आज्य उपलक्षण है सभी हवि का, हवन सामग्री का, वो भी मैं हूँ हवन सामग्री। और अहम अग्नि, अग्नि कौन है तो कहते अधिकरण कारक है, यस्मिन हुयेते। तो ये हवन सामग्री का जिसमें प्रक्षेप किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ। और आगे है तो मंत्र अहम येन पितृभ्य देवताभ्य च हवि दीयते, अहम एव आज्यम हवि च अहम। और अग्नि यस्मिन हुयते स अग्नि, वो प्रक्षेप का अधिकरण भी मैं ही हूँ। और अहम एव हुतम यानि हवन कर्म भी मैं ही हूँ। तो औषधि स्वधा शब्द का अर्थ जब अन्न मात्र करेंगे तो उस समय औषधि का अर्थ है रोग निवर्तक दवा। तो स्वधा तो अन्न हुआ और रोगादि की निवर्तक औषधि, वो औषध शब्द का अर्थ होगा। और जब स्वधा शब्द का अर्थ केवल पितरों को दिया जाने वाला जो अन्न है, पितरों को दिया जाने वाला पिंड दान आदि में, वही स्वधा शब्द का अर्थ है। तो उस समय बाकी प्राणियों के द्वारा खाया जाने वाला अन्न औषधि शब्द का अर्थ निकले। तो 19वें श्लोक तक भगवान अपनी सर्वरूपता को बता रहे हैं। तो ये 17वें श्लोक का उच्चारण कर लें। किंच ये अवतरण है भाष्य में 17वें श्लोक का, यानी कुछ जगत अंतःपाती पदार्थ विशेष को भगवान ने अपना स्वरूप बता दिया और भी अन्य पदार्थ हैं उनको भगवान अपने स्वरूप के रूप में कह रहा है। ये भी मेरा विवर्त स्वरूप है, ये भी मेरा विवर्त स्वरूप है। ऐसा पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो अस्य जगतः अहम् पिता, तो इस आकाशादि शरीर पर्यंत जो जगत है इसका पिता यानी उत्पादिता जनिता मैं हूँ, उत्पादक। तो कहा आप पिता हैं तो माता, तो कहते हैं अस्य जगतः माता अहम्, तो माता भी मैं ही हूँ। तुमेव माता च पिता तुमेव। और कहा आप माता पिता बन करके जगत को बनाते हो प्राणियों को, तो फिर इनका इनको खाने पीने की व्यवस्था करने वाला कर्म फल विधाता, तो कहते वो भी मैं ही हूँ। तो अस्य जगतः धाता अहम एव, तो इस जगत का धाता यानी जगत अंतःपाती समस्त प्राणियों के कर्म फल का विधाता मैं ही हूँ, जिसके जो कर्म हैं उनका फल विभाग करके देने वाला मैं हूँ। तो कहा आप पिता हैं तो आपके भी कोई पिता होंगे जगत के। तो कहते हैं ये जगत का मैं पिता हूँ और पितामह भी मैं ही हूँ, का मतलब मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, मेरे से ही प्रारंभ है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अस्य जगतः पितामह अहम एव, इस जगत के पिता का पिता भी मैं ही हूँ। हाँ, तो यदि जगत के पिता के रूप में हिरण्यगर्भ को लेते हैं, ब्रह्मा जी को, तो उनके पिता मैं हूँ। और मैं स्वयं सिद्ध हूँ, यदि मैं ही साक्षात कारण हूँ तो मेरा कोई दूसरा पिता नहीं, मैं स्वयं सिद्ध हूँ। इसलिए इस जगत का पिता मह, पिता का पिता भी मैं ही हूँ, अपने को मैं ही सिद्ध करता हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ। और पवित्र वेद्यम यानि शास्त्र के द्वारा ज्ञेय वस्तु भी मैं ही हूँ। और पवित्रम, पूय पवने धातु है, पुनाति अनेनेति पवित्रम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पवित्र शब्द से लेना यज्ञ दान तप, ये जो पावन करने वाले दोषों के निवर्तक साधन हैं उन्हें पवित्र शब्द से कहा जा रहा है। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम करके जो कहा गया है, तो पवित्रम शब्द से दोष निवर्तक साधन को लेना, वो भी मैं हूँ। और ओंकार अहम एव, अहम का अन्वय प्रत्यय के साथ करना, तो शास्त्र वेद्य वस्तु भी मैं हूँ और दोषों का निवर्तक साधन जो है वो भी मैं ही हूँ और ओंकार भी मैं ही हूँ। और ऋक् साम यजु, पहले सामान्य रूप से मंत्र बताए थे, अब जो विशेष विशेष रूप से उनका विशेष रूप बताया, ऋक् साम और यजु रूप, नियत पाद अक्षर वाले मंत्रों को ऋचा कहा जाता है और वही ऋचा गा करके बोली जाती है तो साम कहलाती हैं, और अनियत अक्षर पाद वाले वेद मंत्रों को यजु कहा जाता है। इस प्रकार ये मंत्र विशेष जो ऋक् साम यजु शब्दित है वह भी मेरा ही स्वरूप है, ये सब भी मैं ही हूँ। इसलिए इन इन का चिंतन कोई करता है तो मेरा ही चिंतन कर रहा है, इसलिए अनेक रूपों से उपासना भी मेरी ही उपासना है, परंपरा या उपासना है मेरी, वो मेरा साक्षात स्वरूप नहीं है, परंपरा या स्वरूप है। पिता यानि जनयिता अहम अस्य जगतो, और माता यानि जनयित्री अहम, और धाता यानि कर्मफलस्य प्राणिभ्यो विधाता, कर्मफल का निर्माता भी मैं हूँ। और अहम पितामह पितु पिता, पिता का इस जगत के पिता का पिता भी मैं ही हूँ। और वेद्यम यानि वेदितव्य वस्तु भी मैं हूँ। और पवित्रम यानि पावनम यानि प्राणियों के चित्त को शुद्ध करने वाला साधन भी मैं हूँ। और ओंकार जो प्रणव है वो भी मैं हूँ। और ऋक् साम यजु भी मैं ही हूँ। मंत्र, हाँ मंत्र ऋक् साम ये मंत्रों को लिया गया है क्योंकि कर्म का प्रकरण चल रहा है ना, उसमें उपयोग में आने वाले मंत्र मैं हूँ। और दो श्लोकों के द्वारा भगवान अपनी सर्वरूपता का वर्णन कर रहे हैं, इन दोनों मंत्रों की चर्चा हम लोग कल करेंगे।